วันนี้วันเกิดนะมีเท่าไหร่นะ 34 เกือบจะเท่าพระพุทธเจ้าตอนที่ตรัสรู้นะถ้าตรัสรู้ตอนอายุ35เราใกล้แล้วจะตรัสรู้ไหมอีกปีนึงรู้ทุกข์หรือยังรู้เหตุของความทุกข์หรือยังรู้วิธีดับทุกข์หรือยังภาวนาเพื่ออะไร ภาวนาเพื่อให้เกิดความว่างให้ชำระจ ิ ตให้บริส ุ ทธ ิ์ ข ึ้ น เมื่อตัดกิเลสตัดความโลภตัดความอยากตราบใดมีความโลภความอยากอยู่ก็ความทุกข์ก็จะไม่มีวันหมดไปอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรกินกับนอนก็พอแล้วสบายจะตายเลยไม่ไปทำอะไรทำไม่ได้เลยลาภยศสรรเสริญตายไปก็เอาไปไม่ได้กินแล้วนอนสบายที่สุดพระพุทธเจ้าสอนให้กินแล้วนอนมันอย่าไปทำอะไรมากทำไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆทุกข์ไปเปล่าๆทำได้อะไรมาก็ต้องเสียไปไม่มีเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับมันทุกข์ต้องดูแลรักษาทุกเวลาที่เขาจากเราไปไม่มีอะไรกับสบายกว่าไม่มีอะไรก็ต้องไม่มีอะไรจะต้องดูแลรักษาไม่มีอะไรจะต้องมากังวลด้วยมีสามีก็ต้องมาดูแลรักษาสามีดูแลรักษาภรรยากังวลกับสามีกับภรรยาพระพุทธเจ้าบอกมีอะไรก็ต้องทุกข์กับเรื่องนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ทุกข์มีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับลูกมีสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยามีทรัพย์สมบัติก็ต้องทุกข์กับสมบัติไม่มีแล้วสบายแต่ใจชอบมีเวลาไม่มีแล้วกลับทุกข์ชอบแกว่งเท้าหาเสี้ยนไงอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขต้องมีทุกข์มาให้ปวดหัวต้องมีเรื่องมาปวดหัวรู้สึกมันจะเบื่อมันอยู่เฉยๆแล้วมันเบื่อไม่มีอะไรทำเพราะเราอยู่เฉยๆไม่เป็นใจเราดิ้นตลอดเวลาต้องหยุดต้องทำให้มันหยุดดิ้นให้ได้ถ้ามันหยุดดิ้นแล้วก็จะสบายใจเป็นเหมือนดิ้งดิ้งมันไม่ยอมอยู่กับที่มันชอบกระโดดโลดเต้นเวลาจับมันอยู่เฉยๆมันก็ดิ้นต้องหายาสลบมาฉีดเอาพุทโธมาฉีดพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวจิตก็สงบสลบสลายสบายพอใจสลบใจสงบแล้วก็เย็นสบายมีความสุขพยายามมาทำงานตรงนี้กันดีกว่ามาหยุดใจแล้วพระพุทธเจ้าบอกองคุลิมาเราได้หยุดแล้วเธอยังไม่ได้หยุดหยุดจากอะไรหยุดจากความโลภความโกรธความหลงหยุดจากความอยากต่างๆหยุดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากดมกลิ่นลิ้มรสเฉยๆดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ไม่ดูก็ไม่เดือดร้อนดูก็ไม่เดือดร้อนอย่าไปอยากเป็นนั่นเป็นนี่หรืออย่าไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พออยากแล้วใจก็จะไม่สบายปัญหาอยู่ที่ความอยากพระเจ้าทุกข์เกิดจากความอยาก ความทุกข์จะดับไปก็เมื่อไม่มีความอยากการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องทำใจให้สงบเวลาใจไม่สงบใจก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นมาหยุดใจกันหยุดความอยากกันหยุดความคิดกันความคิดเป็นเครื่องมือของความอยากเหมือนกับรถยนต์เป็นเครื่องมือของพวกเราถ้าเอาไปเจาะยางรถมันก็วิ่งไปไหนไม่ได้ถ้าไม่อยากจะให้แฟนเที่ยวออกนอกบ้านก็ไปปล่อยลมปล่อยยางรถยางแตกแฟนก็ขับรถไปไหนมาไหนไม่ได้แฟนก็ต้องอยู่บ้านความอยากก็เหมือนกันถ้าคิดแล้วมันก็อยากพอคิดถึงขนมก็อยากจะกินคิดถึงละครก็อยากจะดูคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไม่คิดได้ก็สบายพอหยุดคิดได้แล้วสบายไม่มีอะไรมาให้เราต้องไปอยากด้วยเวลาอยู่บ้านก็วุ่นวายพอออกมาจากบ้านก็สบายใจไม่ได้เห็นไม่ได้ยินสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในบ้านพอเห็นแล้วก็อดที่จะอยากไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ต้องมาหัดมาควบคุมความคิดด้วยสติสติเป็นเครื่องมือหยุดความคิดเอาสติมาดูมาหยุดเวลาจะคิดอะไรถ้ามีสติก็สั่งให้มันหยุดได้ถ้ามันไม่หยุดก็ใช้คำบริกรรมหยุดมันพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆยาวๆนานๆสวดอรหังสัมมาสุปฏิปันโนสวากขาโตไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดแล้วเดี๋ยวความอยากก็หายไปความไม่สบายใจก็หายไปปัญหาอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความคิดเรายังควบคุมความคิดเราไม่ได้ปล่อยให้มันคิดไปทางความอยากอยากแล้วก็ทุกข์วุ่นวายใจถ้าไม่อยากแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาใครจะดีใครจะชั่วก็เรื่องของเขาเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกเราไปสั่งเขาไม่ได้เพราะตัวเขาเองบางทีก็สั่งว่าเขาเองยังสั่งไม่ได้เพราะใจของเขาเขาไม่มีเครื่องมือหยุดมันเขาไม่มีสติยับยั้งหยุดมันแล้วคนอื่นจะไปบอกให้เขาหยุดได้ยังไงเราหยุดใจเราก็พอหยุดความคิดของเราก็พอพอเราไม่คิดแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวของคนอื่นคนอื่นจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาดีเขาก็มันก็ดีกับเขาชั่วก็ชั่วกับเขาไม่ได้มาดีกับเราไม่ได้มาชั่วกับเราพยายามมาควบคุมใจเราควบคุมความคิดของเราเราสบายแล้วทีนี้เราก็จะทำอะไรได้ทำอะไรให้กับคนอื่นได้ถ้าเราไม่สบายใจเราก็ไม่อยากจะทำอะไรให้กับใครตัวเราเองยังทำให้เราไม่สบายใจไม่ให้หายจากไม่สบายใจไม่ได้เราจะไปทำอะไรคนอื่นได้มีใครอยากจะถามอะไรไหมชลายหรือเปล่า ว่ามาเดี๋ยวยังมีถามอาจารย์ครับพอดีผมมีคำถามคือผมอยากจะทราบว่าถ้าผมผิดสิ่งข้อสามกาเมหรือเปล่าครับดีผมหลงรักรุ่นพี่ที่ทำงานนะครับห่างจากผมอายุประมาณ15ปีครับก็คือจริงผู้หญิงเขาก็ไม่ได้มีอะไรทางคุณทินัยกับแฟนเขาแล้วแต่ว่าทางนิตินัยเขายังจดทะเบียนกันอยู่ครับทีนี้ผมก็ได้ล่วงละเมิดมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วครับทีนี้เรามาหลังๆก็คือได้เลิกมีอะไรกันแล้วครับ ก็น่าจะได้สักประมาณ 6-7 ปีครับทีนี้ผมอยากจะลาออกมาบวชครับแต่ว่าผมยังเป็นห่วงเป็นห่วงเขาอยู่ เป็นห่วงแฟนเนี่ยนะ ครับ ยังทิ้งเขาไม่ได้ยังตัดเขาไม่ได้นะ ครับ ตัดไม่ได้ก็บ่นไม่ได้เลยจะเอาทั้งสองอย่างได้ไงอย่างทั้งพี่เอาทั้งน้องได้ ผมจะเออรี่ในทางเดือนมิถุนายนนะครับกล่าวว่าจะมาขอบวชกับพระอาจารย์ครับ บวชนั้นไม่ยากแต่อยู่มันยาก ครับ ใช่ไหม ครับ ถ้าใจเราไม่เข้มแข็งมันเดี๋ยวก็เจออุปสรรคต่างๆไม่เจอใครแล้วเจอกิเลสของเราเอง ครับ จะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ความเข้มแข็งความอดทน ครับ บวชง่ายไปสมัครแค่ไม่กี่วันให้เขาสมัครวันนี้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็บวชได้แล้วบวชแล้วจะอยู่ได้หรือเปล่าการมาบวชนี่ก็เพื่อมาจับความอยากของเราขังไว้ในคุกอย่างนี้ออกมาเพ่นพ่านไม่ได้อยากจะไปไหนมาไหนเหมือนตอนเป็นคารวาสก็ไปไม่ได้แล้วเวลาไม่สบายใจเป็นคารวาสก็ขับรถไปหาเพื่อนไปเที่ยวไปทำอะไรแก้ทุกข์ไปสักพักนึงแต่พอมาเป็นพระมันไปไหนไม่ได้มันต้องมาแก้ด้วยการทำใจให้สงบถ้าเราไม่เคยฝึกทำใจมาก่อนนี่มันจะทรมาน ตอนนี้ผมก็พยายามฝึกอยู่ครับ บวชนั้นไม่มีปัญหาแล้วที่นี่เขาก็มีวันบวชทุกเดือนส่วนการบวชนี่ที่วัดเขาจะจัดวันบวชให้เดือนละครั้งบวชโมใครต้องการบวชก็ไปแจ้งให้เขาทราบแล้วพอเขาได้วันบวชเขาก็จะแจ้งให้เราทราบแล้วเราก็ต้องมาอยู่วัดก่อน7 วันบวชช่วงแรกก็ต้องพักอยู่ข้างล่างข้างบนนี้สำหรับพระที่บวชนานนะพอบวชใหม่ต้องศึกษาเรื่องวินัยศึกษาเรื่องระเบียบต้องรู้จักไหว้พระสวดมนต์อะไรไปก่อน พอดีผมเคยบวชเมื่อตอนอายุ29ครับผมบวชที่วัดบวรครับ1 พรรษา ได้สอบนักธรรมตรีหรือยัง ยังครับสอบแค่พระนวกะครับ ถ้ายังไม่ได้นักธรรมตรีเขาต้องให้เรียนใหม่เรียนนักธรรมตรีใหม่ช่วงเข้าพรรษาส่วนข้างบนจะขึ้นมาอยู่ได้ไม่ได้ก็อยู่ที่สถานที่ว่าว่างหรือเปล่าสองอยู่ที่เราจะรับหรือเปล่าหรือพระเขาจะรับเราเข้ามาในกลุ่มหรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ของเขาก็ไม่อยากจะรับเข้ามาเพราะมันเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาเพราะพระการอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีกฎมีระเบียบมีข้อวัดปฏิบัติถ้าไม่ทำตามกฎระเบียบทำข้อวัดปฏิบัติมันก็จะทำให้เสียหายแล้วเรื่องขึ้นมาอยู่นี่ก็ต้องเป็นอีกขั้นหนึ่งขั้นแรกก็อยู่ข้างล่างไปก่อน ขอบคุณพระอาจารย์ครับ แต่ทีพี่ระหว่างที่พี่เขารอที่จะบวชอะค่ะเขากลัวใจอ่อนนะคะเวลาที่ผู้หญิง แล้วจะทำยังไงเนี่ยก็อย่าไปอยู่ใกล้เขาอย่าไปคิดถึงเขาเลยถ้าคิดถึงเขาตอนที่เขาตายบ้างคิดถึงซากศพของเขาไปดูเขาผ่าศพดูแล้วนึกถึงตัวเขาว่าต่อไปเขาก็ต้องเป็นซากศพหัดพิจารณาอสุภะบ้างไปดูรูปอสุภะเดี๋ยวจะได้มียารักษาโรคถ้าเห็นอสุภะมันก็จะดับความหลงได้ดับความอยากได้ ก็ต้องพยายามควบคุมความคิดให้ดีถ้าไปคิดถึงเขาบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ปลดไม่ได้ปลดไม่ได้ก็ต้องฝึกไปอยู่ที่ตัวเราแหละนะอย่างที่เมื่อกี้ที่ได้ฟังอยู่ที่ความคิดของเราถ้าเรามีสติอยู่ความคิดได้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งถ้ามีปัญญาเห็นอสุภะมันก็จะดับได้อย่างถาวรทุกครั้งที่นึกถึงเขานึกถึงตอนที่เขาตายนึกถึงซากศพของเขาศพนี่มันน่ารักนึงนึกถึงซากศพดูบ้างกลิ่นของศพเป็นยังไงหน้าตาของศพเป็นยังไงตายสัก3วัน4วันขึ้นมาแล้วบวมขึ้นอืดขึ้นมานี่เป็นยังไงใจต้องกล้าดูของเหล่านี้มันจะได้มียาปราบราคะตัณหาถ้าไม่ดูสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็ชอบดูแต่ของสวยๆงามๆเดี๋ยวไฟก็ลุกขึ้นลุกแล้วมันก็ร้อนมันก็จะอยู่ในผ้าเหลืองไม่ได้ญาติสอนพระทุกรูปพระบวชใหม่ทุกรูปนี้ต้องพิจารณาร่างกายเกศาโลมาเวลาบวชอุปชาสอนการพิจารณาร่างกายให้ดูเกศาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังแล้วต่อไปก็ให้ดูเข้าไปข้างในให้ครบ32อาการดูหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูหัวใจดูตับดูทั้งผืดดูไตดูปอดดูไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำต่างๆน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดเนี่ยมีอยู่ในอาการอยู่ในร่างกายนี้ครบถ้วนไม่ว่าจะหน้าตาดีไม่ดีมีเหมือนกันหมดอย่ามองแต่หน้าหัดมองก้นเขาบ้างพอเราได้เห็นก้นแล้วมันก็ไม่อยากจะมีอารมณ์แล้วเราไปเห็นหน้าเห็นตาไม่ยอมมองก้นกันพยายามมองส่วนที่ไม่สวยไม่งามบ้างจะได้ดับกามอารมณ์ได้นะมีใครอยากจะถามอะไรบ้างจะลาไว้ป่ะลาบ้างไหม คือพอดีเมื่อคืนแฟนเขาฝันนะแต่ว่าก่อนที่จะฝันคือลูกชายอะร้องกลางดึกว่าเป็นปีฮะแล้วก็เขาได้กลิ่นคล้ายๆกับตอนที่เปิดโรงศพพ่อผมอะแล้วพอเขาหลับไปเขาก็ฝันเห็นว่าพ่อแล้วก็มีใครไม่รู้มานั่งอยู่หน้าโบสถ์ที่ว่ามันจะบอกนะฮะนะก็ไม่ทราบว่าตกลงความจริงหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีคนถามคำถามนี้กับพระอาจารย์แต่พระอาจารย์บอกว่าต้องพูดคุยกันได้ต้องถามกันได้แต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเขาได้กลิ่นในตอนนี้เขายังไม่หลับอย่างนี้พอจะคิดว่าเป็นความจริงได้หรือเปล ่ า ก็กลิ่นเนี่ยกลิ่นมันจริงหรือเปล่า จริง ฮะ จริงนะ แล้วเป็นยังไงแล้วมันกลิ่นก็กลิ่นเนี่ยมันจะวิเศษตรงไหนเรื่องกลิ่นฮะมันทำให้เรารวยได้เปล่า แค่แบบว่าเป็นความจริงหรือเปล่าที่พ่อมา ก็พ่อมาแล้วไม่คุยกับเขา ผมไม่ได้เห็น นะนั่นเลยถ้าพ่อมามันก็ต้องคุยกันได้อย่างคุณมาเนี่ยก็ยังคุยกันได้เนี่ย พอดีเขาอาจจะคิดไปเอง ก็ไม่รู้แหละของมันจริงก็ต้องคุยกันใช่ไหมอย่างคุณมาเนี่ยคุณจริงหรือเปล่าเนี่ยคุยกันได้ไหมล่ะแล้วพนันเขาคุยกันหรือเปล่า ไม่ได้ค ุ ย นั่นสิถ้าไม่คุยแล้วมันจะเป็นอะไรของจริงอย่างพระพุทธเจ้าคุยกับเทวดาเนี่ยสนทนาธรรมกันได้นั่นแหละ ท้าวสักกะเทวราชเนี่ยคุยกับพระเจ้าถามปัญหาต่างๆอันนี้ยังไม่ทันคุยไม่อะไรไม่รู้เป็นใครว่าเป็นพ่อมันนะ อาจจะคิดเอง เนี่ยถ้าอะไรมันปรากฏก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าไปอยากรู้อยากเห็นปล่อยมันไปปล่อยวางเห็นแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับฮะ ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไป สงสัยไม่ต้องไปปรุงแต่งหลอกตัวเองว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปถ้าเป็นก็เป็นถ้าเป็นพ่อมาแล้วก็ไปอ่ะก็ไปแล้วก็มาเยี่ยมอ่ะเยี่ยมแล้วก็ไปแล้วจะทำไงก็เหมือนเสียงเนี่ยมันร้องเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วแล้วจะไปเอาอะไรกับมันเนี่ยไม่บอกว่านี่เสียงพ่อมาร้องเลยถ้าเราไปแปลความหมายเอาเองใช่ไหมถ้ายังไม่ได้บอกว่าเขาเป็นใครเราไปบอกว่าเป็นพ่อเราพอเราคิดถึงพ่อพอกินเห็นมาก็เลยเป็นพ่อไปเลยจับแพะชนแกะเลยใช่ไหมอะไรก็วิเคราะห์มันไปเป็นเรื่องเลยเม็ดกลิ่นก็เรียกว่าเป็นกลิ่นเลยกลิ่นของใครก็ต้องรู้ว่าเป็นของใครเนี่ยไม่รู้ก็อย่าไปว่ามันเป็นของใครเลยอย่างนั่งตรงนี้เดี๋ยวเกิดใครผายลมมาเนี่ยของใครเนี่ย จะว่าเป็นของใครดีเนี่ยไม่รู้ก็ต้องไม่รู้ใช่ไหมจะไปบอกเป็นของคนนู้นเป็นของคนนี้ได้ไงก็รู้ว่ามันเป็นกลิ่นนั่นเองก็จบแต่เป็นของใครเมื่อไม่รู้ก่อนจะทำไง แล้วก็อีกเรื่องครับคือถ้าเวลาอันนี้ผมยังสงสัยท่อนเวลาที่บวชแล้วครับก็คือว่าบวชที่วัดไหนหรือว่าต้องอยู่ที่นั่นให้ครบ5ภาษาหรืออย่างไรผมเคยได้ยินมาไม่ได้ใช ้บวชกับอาจารย์ต้องอยู่กับอาจารย์5ปีอยู่ปราศจากอาจารย์ไม่ได้ไม่ใช่บวชปั๊บจะไปเดินทุดงเข้าป่าไปคนเดียวโดยที่ไม่มีใครคอยควบคุมไม่ได้เพราะคนบวชใหม่ก็เหมือนเด็กเพิ่งเกิดใหม่ยังไม่รู้จักภาษีภาษาอะไรยังไม่รู้ว่าวิถีชีวิตของการดำเนินของพระดำเนินชีวิตแบบไหน อาจารย์อย่างสมมติว่าการที่บวชอีกที่หนึ่งแล้วก็ขออนุญาตจากอาจารย์ที่บวชเพื่อไปอยู่กับอาจารย์อีกที่หนึ่งแล้วก ็ถ้าอาจารย์ให้ไปก็ไปได้ถ้าไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้ อ๋อขึ้นอยู่กับอาจารย์ ที่ถ้าเหมือนอาจารย์เป็นพ่อแม่เราเขาบวชให้เราเขาให้เรามาเกิดในพระพุทธศาสนาเขาก็เป็นพ่อแม่เราเขาก็เป็นเจ้าของเราเราเป็นทาสของเขา5ปี นอกจากว่าเขาอนุญาตถึงจะคือพอดีที่สำนักสงฆ์โจนะครับเป็นวัดสายข้ามประตูนะครับแล้วก็อาจารย์ที่นั่นท่านก็บอกว่าเคยเวลาในภาษาก็มากับอาจารย์สุชาติอยู ่ ไม่ทราบอาจารย์เขาจะรู้ป่ะ ไม่รู้จำไม่ได้แล ้วก็บอกว่าเขามาทุกปีครับ แล้วมันเกี่ยวอะไรกัน แล้วก็ไม่พอดีที่นั่นสถานที่มันเงียบเวกดีครับแล้วก็คือ ก็ไปบวชแล้วเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ที่ไหนก็ไปบวชกันที่นั่น แต่ว่าก็คือว่าถ้าอย่างต่อไปเนี่ยเผื่อผมอยากจะขอมาที่นี ่ คร ับ นะ เพราะว่าม าที่นี่ก็แล้วแต่จะรับหรือไม่รับเองอะแล้วแต่จะมีที่หรือไม่มีที่ส่วนใหญ่ก็จะไม่รับง่ายๆเพราะไม่รู้ว่านิสัยใจคอเป็นยังไงมีพฤติกรรมยังไงไม่รู้ เพราะว่าถ้าช่วงภาษาแรกอะกลัวผมกลัวอยู่ในใจว่าถ้าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเกิดจะมีเพื่อนมีอะไรไม่แน่ใจตัวเองเท่าไหร่ภาษาแรกเองนี่ก็เลยอยากอยู่ที่แบบว่าเดียว อยู่เดียวคนเดียวก็ไปอยู่แล้วจะมาทำไมอะก็ไปอยู่ในที่ไหนเดียวเขาอยู่ก็อยู่ไป5ปีก็อยู่ไป อยากมาอยู่ที่นี่ด้วยเปิดจะได้ศึกษาม ันจะอย่างหลายอย่างได้ยังไงล่ะมันก็ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เวลาไปซื้อรถเขาก็มีราคาบอกไม่ใช่ซื้อคันนี้ราคาเท่าไหร่ ซื้อคันนี้ราคาเท่าไหร่คุณจะเอาราคานี้ไปซื้ออีกคันอีกคันหนึ่งได้ไงใช่ไหมจะเอาเงินซื้อรถถูกเอาไปซื้อรถแพงได้ไงรถแพงก็ราคาหนึ่งรถถูกก็ราคาหนึ่งสถานที่ที่คุณไปอยู่เขาก็มีกฎมีระเบียบมีอะไรของเขาก็ต้องไปศึกษาดูว่าที่เราอยากจะไปอยู่นั้นเป็นอย่างไรพอใจไหมถูกสเปคไหมถูกสเปคก็อยู่ไปถ้าไม่ถูกสเปคก็ไปหาที่ที่ถูกสเปคอยู่ก็มีเท่านั้นแหละจะให้ทำยังไงจะเอาสเปคแบบนี้ผสมกับแบบนั้นมาปนกันได้ที่นี่ก็ชอบอย่างนี้ที่นู่นก็ชอบอย่างนั้นอยากจะทั้งสองอย่างมาปนกันได้เลย ไปชอบบนเสาที่นี่ชอบแบบชอบ ไ ปที ่ เป็น แค่ครับก็ต้องทนเอาบ้างสิถ้า3เดือนทำไมจะทนไม่ได้ ต้อง อ ยู่ที่แบบนี้ความเพียรดี มันก็คิดไปกันพอถึงเวลาจริงมันก็อาจจะไม่มีก็ได้ มันเหม ือ นบ ัง ค ับ ต ั วเองครับมันกลัวด้วย ความเพียรไม่อยู่ที่ที่หรอกมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่มีความเพียรอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีอยู่ที่ตัวเราถ้าตัวเรามีความเพียรเราอยู่ที่ไหนก็เพียรได้ถ้าเราไม่มีความเพียรอยู่ที่ไหนมันก็เพียรไม่ได้ก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็มีบางคนเนี่ยมาบวชอยู่ที่นี่ได้พรรษาสองพรรษาก็อยากจะไปแล้วบอกไปก็ไปได้ไม่ห้ามแต่ไปแล้วอยากกลับมาก็แล้วกันอยากไปแล้วมาทำไมเนี่ยไปก็ไปเลยสิไปมาทำไมไปกลับมันเสียไม่อยากไปไม่ดีกว่าเนี่ยนั่นไปเพราะความอยากไปทำไมไปแล้วกลับมาไปทำไมการปฏิบัติก็เพื่อให้ตั้งหลักปักหลักเอาใจให้มันนิ่งให้มันสงบให้ได้ถ้าใจมันไม่นิ่งมันก็อยากไปนู่นมานี่อยู่นั่นเดี๋ยวไปที่นู่นก็อยากจะกลับมาที่นี่ใช่ไหมแล้วมันได้อะไรมันก็ได้แต่ไปมาอย่างเงี้ยใจมันก็ไม่สงบสักทีมันจะให้มันสงบก็เอามาที่เดียวที่ไหนมันก็เหมือนกันแหละหาที่ที่มันเหมาะกับเราแล้วเราก็ปักหลักอยู่มันตรงนั้นไปเลยกี่ปีก็ว่าไป5ปีก็เอาที่นี่อยู่นี่บางองค์อยู่มาตั้ง10ปีพระสิงคโปร์มาตั้งแต่มาบวชนี่ก็อยู่นี่10ปีแล้วพระที่อยู่บนเขานี่อยู่กันหลายปีงั้นไปไหนมันก็เหมือนกันแหละไปก็ไปเพราะกิเลสเรามาบวชเพื่อมาฆ่ากิเลสไม่ใช่มาส่งเสริมมารับใช้กิเลสเข้าใจไหมเห็นคิดให้ดีจะบวชแล้วจะดีที่ไหนก็คิดให้ดีว่าต้องอยู่แต่5ปีสมัยนี้วัดส่วนใหญ่เขาไม่ได้มาใช้กันแล้วเพราะมันบวชไม่ถึง5ปีกันเข้าใจไหมมันบวชแค่อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็เสร็จกันแล้วไอ้บวชกันจริงๆจังๆนี่มันน้อยไอ้กฎ5ปีก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีเพราะไม่ได้ใช้สมัยนี้บวชเขาก็ไม่ได้มาสนใจมาดูแลเราหรอกบวชเสร็จออกจากบวชก็ทางใครทางมันแล้วคนบวชก็ไปทางคนให้บวชก็ไปทางไม่ได้มีการมาดูแลสั่งสอนอบรมกันต้องไปอยู่ตามสำนักของครูบาอาจารย์นั่นแหละที่ท่านถึงจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดคอยควบคุมไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางก็ให้อยู่ในกฎในระเบียบนั่นแหละมีตั้งแต่ตื่นมานี่มันมีกฎมีข้อปฏิบัติถึงเวลาหลับเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ไปบิณฑบาตเสร็จก็กันกวาดถูศาลาเสร็จก็กลับมาที่พักมาปฏิบัติบ่ายก็ออกมากวาดลานวัดมาดื่มน้ำปานะอาบน้ำเสร็จก็กลับไปที่พักไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิปฏิบัติจนถึงเช้าเวลาไปบิณฑบาตก็ไปบิณฑบาตเนี่ยให้ทำเนี่ยคุณทำได้ไหม5ปีเนี่ยทำไปเรื่อยมาบวชก็เพื่อมาปฏิบัติไม่ใช่มาบวชเพื่อที่จะมาหา ไอ้นู่นหาไอ้นี่กันทำไมนี่มาบวชแล้วก็มาหาบุญบางสังสวดกันรับกิจนิมนต์กันงานบุญงานบางสกุลงานบวชงานสวดสวดศพบางสกุลอันนี ้ฟังแต่ว่าจะไม่เอาเลย สิที่นี่ยาวก็ไม่มีที่นี่ไม่รับอะไรนั่นพระพอขึ้นมาจากฉันเสร็จตอนเช้าขึ้นมาก็เนี่ยกลับไปกุฏิใช้กุฏิมันเนี่ยเดี๋ยวสี่มึงค่อยออกมาออกมากันช่วยกวาดลานวัดกวาดเสร็จก็ไปดื่มน้ำปานะกันเดินเสร็จก็กลับไปที่กุฏิไปอาบน้ำอาบท่าเดินจงกรมนั่งสมาธิจนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนเช้าก็ตื่นขึ้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมก่อนที่จะลงไปบิณฑบาตการทำอย่างนี้ไม่แค่นี้แหละการบวชงานของพระ แล้วพอดีผมมีนี่สิว่าแต่ว่าแฟนเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบให้ทีนี้ก็กลัวว่าจริงจังแล้วผมก็เลยมาคิดจับคำพูดของตาอยู่ห้องนะครับว่าบาปบุญมันก็เป็นสิ่งสมมตินะถ้าใจเราพ้นไปแล้วก็เลยว่ากล่าวว่าจะตัดเรื่องนี้ออกไปไม่ทราบว่าอย่างนี้เป็นความผิดถูกหรือเปล่าแต่ว่าคือว่าเขาบอกว่าจะรับติดตามให ้เราก็ไม่รู้แหละถ้ามันเป็นสมมุติทำไมคนต้องไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์กันถ้ามันยังไม่หลุดมันก็ต้องใช้บุญใช้กรรมไปนอกจากไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ไม่ต้องไปใช้บุญใช้กรรมเพราะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วถ้ายังต้องกลับมาเกิดมันก็ต้องไปเกิดไปตามบุญตามกรรมของตนเนี่ยถ้ายังมีกรรมมันก็ต้องไปเกิดในอบายถ้ายังมีบุญมันก็ไปเกิดในสวรรค์ยังไงจ๊ะหนูง่วงนอนแล้วเหรอเห็นหาวนะมีธุระอะไรต่อโยมเราไม่ต้องสอดอ่ะเราไม่ต้องสอด ย ัง ไม่จับ เลยจับเลย กราบสองมือ จับจับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วหนูจะมีธรรมเจริญรุ่งเรืองนะไปไงมีอะไรหรือเปล่า ก็คือเห็นพระอาจารย์ผมอยากถามว่าหลงสาวนี่เพ่งอสุภะนี่มันช่วยได้จริง หรออะไรนะหลงสาว หลงสมมติหลงชอบผู้หญิงหลงสาว ผมลองไปดูสิ ลองไปดูแล้วผมมาอยู่ก็ผมว่ามันก็คิดมันอย่างนี้พระอาจารย์สมมติหลงก็เป็นเรื่องของเซ็กใช่ไหมผมเคยนะโอ้ยออกจากวัดใหม่พูดแรงเลยพระอาจารย์ผมเทสตัวเองเลยไปเอาผมนวดเลยนั่งอยู่หน้าตู้ตั้งนานว่าผมไม่มีฟิลเลยผมกลับบ้านทีนี้มันไม่ใช่มันโอเคเรื่องเซ็กเรื่องอสุภะทีนี้แล้วถ้าเรามันไม่ใช่มันไม่หลงมันไม่รักแต่มันดันไปเข้าใจกระบวนการวิถีชีวิตเขาไปสงสารเขาอย่างเงี้ยมันต่อให้เขาขาเป๋หรือเขาอะไรเราก็หอมหวนกับความรู้สึกเนี่ยมันจะต้องคิดยังไงให้มันตัดตรงเนี้ยครับอาจารย ์คุณชอบคนขาเป ๋ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าสมมุติว่าปกติคือมันจะมีของสเต็ปอ่ะสเต็ปแรกคือถ้าโอเคเห็นสาวสวยอสุภาพมันอาจจะช่วยได้จะแบบถ้ามันข้ามจุดนั้นไปอ่ะพระอาจารย์หมายถึงว่ามันข้ามจุดกลายเป็นเรื่องความเข้าใจวิถีชีวิตไปสงสารไปผูกมัดด้วยใจเนี่ยผมอยากทราบวิธี คุณบอมาไปผูกมัดกับเขาแล้วคุณยังไปมีเซ็กกับเขาเปล่า ไม่ใช่เรื่องเซ็กกับเขาแต่เป็นความรู้สึกอันนี้ผมถามเฉยๆว่าผมอยากทราบว่ามันจะแก้ยังไงได้บ้างครับ ก็แก้ว่ามันคนเราเกิดมามันก็มีบุญมีบาปติดตัวมากันมีกรรมติดตัวมากันที่พิกลพิการที่ตกทุกข์ได้ยากก็เพราะว่าเป็นวิบากกรรมของเขาเราจะช่วยเขาก็ได้ถ้าเรามีปัญญาจะช่วยเขาก็ช่วยเขาไปก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหน ทีนี้มัน ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็ ก็ปองไปว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปคุณจะไปช่วยคนทุกคนในโลกนี้ได้ไงใช่ไหมคุณก็ช่วยได้แต่เฉพาะบางคน แล้วต้องยึดหลักอะไรมาคิดเพื่อให้มันตัดตรงนี้ครับโอเคเรื่องถ้าเป็นเรื่องกามเรื่องความสวยงามหุ่นสัดส่วนอะไรเงี้ยผมว่าโอเคอสุภะผมว่ามันช่วยได้เลยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องความรู้สึกอะฮะ ความสงสาร มันไปหลงรักมันแบบเธอจะเป็นยังไงฉันก็ยังรักเธอหรืออะไรประมาณเนี้ยผมไม่รู้จะอธิบายไงควรจะเอาแนวคิดทางไหนมาย้ำตัวเองตรงนี้ฮะ ถ้าตราบใดถ้ารักเขาเพราะยังอยากจะมีเซ็กก็ต้องใช้อสุภะอยู่นะครับ ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กสมมติว่าบางผมเห็นอย่างบางคู่บางคนเนี่ยแบบเลยเรื่องจุดนั้นเลยละแต่มันการความผูกพันเนี่ย เป็นเพื่อนกันนะ มีความผูกพัน ก็ให้คิดถึงว่าสักวันหนึ่งก็ต้องพัดพาจากกันไปเกิดแก่เจ็บตายเราต้องมีการพัดพาจากกันเป็นธรรมดาถ้าจะมีความผูกพันกันเวลาจากกันก็จะมีความทุกข์มีความเสียใจถ้าไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปผูกพันกันถ้าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันคนที่เราไม่รู้จักเวลาจากกันนี่เราไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยแต่คนที่เรามีความผูกพันกันมันก็จะเกิดความทุกข์ใจอย่างลูกศิษย์กับอาจารย์เวลาอาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ร้องห่มร้องไห้กันแต่ถ้าคอยระลึกอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องตายจากเราไปไม่ได้อยู่กันไปอย่างถาวรเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจพอเวลาจากกันก็จะไม่เสียอกเสียใจเพราะรู้เรื่องนะเตรียมตัวไว้ก่อนเหมือนกับฉีดวัคซีนรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีโรคระบาดเราก็ฉีดวัคซีนรู้ว่าจะต้องตายจากกันแล้วก็เอาคิดว่าเราจะต้องตายจากกันนี่มาคิดเรื่อยๆเหมือนกับเป็นการเวลาฉีดวัคซีนแล้วก็เอาเชื้อของโรคนั้นเนี่ยแต่เอามาเป็นจำนวนน้อยเอามาฉีดเข้าให้ร่างกายให้ร่างกายมันจะได้ผลิตภูมิต้านทานขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเรารู้ว่าเราจะต้องพัดพากจากกันถ้าเราไม่คิดเตรียมตัวไว้ก่อนมันก็จะไม่มีภูมิต้านทานถ้าเราคอยคิดอยู่เรื่อยๆว่าสักวันนึงเราต้องจากกันนะคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นหน้ากันก็คิดอะไรเงี้ยสักวันจะต้องจากกันพอถึงเวลาจากกันมันก็จะมีภูมิต้านทานมันจะไม่เสียหลักมันจะไม่เสียใจเข้าใจไหม คร ับ เหมือนตำแหน่งของคุณเนี่ยที่คุณมีอยู่ตรงเนี้ยมันก็ไม่ถาวรเดี๋ยวมันก็ต้องหมดใช่ไหมคุณรู้คุณก็เลยไม่เสียใจนะถ้าเกิดมันหมดก่อนที่คุณไปคิดนี้คุณจะเสียใจไหมคุณก็จะโวยวายขึ้นมาเฮ้ยมันทำนี้ได้ไงวะถ้าเกิดเขาล้มกระดานก่อนเนี่ยว่าเลือกใหม่ของเก่าที่เลือกมาใช้ไม่ได้คุณก็ต้องเดือดร้อนขึ้นมาแล้วแต่ถ้าคุณคิดเผื่อไว้ก่อนว่าไม่แน่นะมันอาจจะไม่ครบวาระก็ได้อาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้มันหมดไปก่อนนั่นก็ได้ถ้าคุณคิดไว้ก่อนพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคุณก็เฉยเฉยต้องเตรียมตัวเตรียมใจพระเจ้าสอนให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เที่ยงแท้แน่นอนตายตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากำหนดไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นไปเสมอคนที่เข้ามาสัญญงสัญญาอะไรกับเราเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำตามสัญญากันหรอกเวลาอยากจะได้ของอะไรจากเรามันก็พูดดียกแม่น้ำทั้งห้ามายืนยันเนี่ยแต่พอมันเอาของเราไปแล้วนี่บางทีเดี๋ยวมันก็เบี้ยวแต่ถ้าเรารู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเราทำไปเพราะไม่ได้หวังอะไรมันจะเบี้ยวก็ปล่อยมันเบี้ยวไปพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็จะไม่เสียใจแต่ถ้าเราไปเชื่อมันว่าโอ้มันต้องเป็นอย่างที่เขาพูดนี่พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นโอ้แล้วก็วุ่นวายขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาพวกที่ถูกหลอกนี่ก็เป็นอย่างนี้นะเขามาหลอกเขามาพูดชักแม่น้ำทั้งห้าฟังแล้วก็เชื่อเขาพอเขาได้ของได้เงินเราไปแล้วเขาก็เบี้ยวทีนี้ก็เสียใจวุ่นวายใจก็เพราะว่าปลายใจคิดว่าจะเป็นไปตามที่เขาพูดพระเจ้าบอกว่าอนาคตมันไม่แน่นอนมันคดไปคดมาคำว่าอนาคตมันไม่ตรงมันคดไปคดมาไปซ้ายไปขวา ไม่แน่นอนถ้าเรารู้มันเป็นอย่างนี้เราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเขาถึงต้องมีอะไรรับประกันบ้างคุณไปกู้เงินแบงค์นี่เขาจะทำไงให้คุณเอาเงินทให้คุณทำตามสัญญากับเขาเขาก็ต้องมีหลักทรัพย์ให้คุณมาวางไว้ใช่ไหมถ้ามีหลักทรัพย์ยังไงมันก็ยังมีเครื่องบังคับกันอยู่ถ้าไปเอาแต่ปากเปล่านี่ธนาคารก็เจ๊งหมดแล้วเชื่อไหมถ้าไปกู้แบงค์ได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์เนี่ยรับรองได้กี่ธนาคารก็ล้มหมดเพราะพอรู้ว่าปากของคนมันไม่แน่นอนแม้แต่มีหลักทรัพย์ก็ยังล้มได้ธนาคารบางธนาคารพอไปเจอหนี้รายใหญ่มันเบี้ยวขึ้นมางั้นก็ล้มได้เหมือนกันเขาถึงต้องมีประกันภัยมีประกันไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อมากันไว้อีกทีเงินฝากเนี่ยรัฐบาลรับประกันมันถึงยังไม่หายไปไหนสมัยที่แบงค์ล้มไปหลายแบงค์เนี่ยก็อาศัยรัฐบาลนี่แหละมาเป็นคนค้ำประกันไว้ต่อไปเขาบอกเขาจะไม่รัฐบาลเขายังไม่ค้ำประกันแล้วตัวใครตัวมันเนี่ยคือความไม่แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างต้องคิดแบบนี้เสมอเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจถ้าคิดมากๆมันก็บวชดีกว่าเพราะไม่รู้มันอะไรก็ไม่แน่นอนใช่ไหมสามีก็ไม่แน่นอนภรรยาก็ไม่แน่นอนทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็ไม่แน่นอนลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยพระเจ้าบอกมันไม่แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาเจริญลาภได้ก็เสื่อมลาภได้เจริญยศได้ก็เสื่อมยศได้สรรเสริญก็มีนินทาสุขก็มีทุกข์เราจะไปเอาอย่างเดียวอย่างดีอย่างเดียวไม่ได้หรอกจะเอาแต่เจริญอย่างเดียวไม่ได้มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมถ้าไม่อยากจะมีเสื่อมก็อย่าไปมีมันอย่ามาบวชพระนะลาภก็ไม่มีแล้วสรรเสริญก็ไม่มียศก็ไม่มีแต่ก็ดันยังมีคนมาเสนอยศให้พระอีกสมัยนี้พระก็ไปติดยศกันอีกแต่พระป่านี่ก็ไม่เอาเนี่ยพระป่าก็ไม่เอาเลยลาภยศสรรเสริญนี่ก็ไม่เอาเขารู้ว่าไม่แน่นอนมันทุกข์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยที่ให้สอนที่ให้พิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะได้ไม่ทุกข์เข้าใจป่ะที่มันทุกข์ก็เพราะว่าเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังพอมันเปลี่ยนพอมันไม่เป็นไปดังที่เราคิดเราก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าว่ามันต้องไม่เป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเราก็จะได้ไม่ทุกข์ท่านสอนให้พิจารณาทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้แหละสุดยอดของปัญญาอยู่ตรงนี้ถ้าใครเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะจะรู้ว่ามีเจริญต้องมีเสื่อมต้องมีการพัดพรากจากกันเสมอไม่ช้าก็เร็วไม่เข้าไปเราก็ไปหรือบางทีก็ไปพร้อมกันก็มีแค่นี้แหละโลกทุกคนนี่เกิดมานี่มีใครอยู่ไปตลอดไหมไม่มีหรอกที่เราศึกษาประวัติศาสตร์เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่ามันจะซ้ำรอยคนที่อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี่ตายล้มหายตายจากไปหมดแล้วทรัพย์สมบัติของที่มีอยู่ในกรุงศรีก็หายไปหมดแล้วเห็นไหมพวกเราที่อยู่ในยุคนี้ก็ต่อไปมันก็เหมือนกับกรุงศรีนั่นแหละล้มหายตายจากกันไปหมดใครมีทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไรก็หายไปหมดกลายเป็นของคนอื่นไปหมดมันเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะมีมนุษย์มาเกิดที่ไหนมันก็จะต้องเจอแบบนี้ทั้งนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ก็เพื่อจะได้สอนให้เราฉลาดไม่ให้เราโง่ไม่ให้เราหลงไม่ให้เราทุกข์นั่นเองงั้นถ้าเรายึดติดกับอะไรเนี่ยให้พิจารณาว่าไม่เที่ยงเราจะได้ปล่อยจะได้คลายเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเสื่อมจะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากมันไปเข้าใจไหม ครับดีครับ มาบวชแล้วสบายไม่มียศก็อยู่ได้ไม่มีลาภก็อยู่ได้มีบาทใบเดียวนี่มหาลาภแล้วเนี่ยบาทใบหนึ่งเนี่ยอยู่ได้เนี่ยมา40 ปีนี่อยู่ได้เพราะบาทใบนี้นู่นเช้าเราอุ้มมันเดินเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวว่าเต็มแล้วแป๊บเดียว ขอวันละบาทก็พอนะอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งของเราคือใจที่สงบใจที่ไม่โลภไม่อยากได้อะไรแล้วจะมีความสุขพระพุทธเจ้าดูได้มีมากขนาดไหนท่านยังเห็นว่ามันเป็นทุกข์เลยเพราะท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายรออยู่ข้างหน้าเวลาแก่เจ็บตายนี่ต่อให้มีเงินทองระดับไหนมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ให้เราเลิกถึงเทวทูตไว้เนี่ยเทวทูตคือความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็นักบวชถ้าเห็นเทวทูตแล้วเดี๋ยวมันก็ไปบวชกันหมดมีใครอยากจะถามอะไรไหมมันมีจะให้พรนะมันหยิบได้นะมันสีทีวีจะให้พรนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสนิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลัง